Oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Navigator. Za minutę 18, Piotr Łodaj, witam kierowców. No już prawie 18, bo na drogach duży ruch, szczególnie na wylotówkach z większych miast. Wyjeżdżamy na Majówkę. Uważajmy na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. Samochód osobowy uderzył w bariery, zablokował prawy pas w kierunku Wrocławia, a sprzątanie miejsca zdarzenia może potrwać jeszcze ponad godzinę. Krajowa 6, tam zablokowana po wypadku 3 aut w Bobrowicach między Sławnem a Koszalinem. Ruch na tym odcinku ma zostać przywrócony w ciągu godziny, a do tego czasu obowiązuje objazd drogą wojewódzką numer 205. Szerokiej drogi. Słyszymy się za godzinę. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Navigator Trójki. 18 minęła, Patrycjusz Wyżga. Zapraszam na ostatnią godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Anna Zaleśna, Sewera, Romuald Wójcik. Znamy prognozę pogody na majowy weekend. Za chwilę szczegóły. Jest nowa lista leków refundowanych. Na niej preparaty stosowane przy nowotworach. Nowy szef amerykańskiej dyplomacji z pierwszą po zaprzysiężeniu wizytą w Europie. Ma być coraz cieplej, zapowiadają synoptycy. W weekend nad Polską przejdą burze. Początek majówki bardzo gorący. Ale wcześniej, w najbliższych godzinach czekają nas przelotne opady deszczu, mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska. Dzisiaj opady możliwe są jeszcze na północnym wschodzie, tak w szerokim tego rozumieniu, więc tutaj Mazowsze też mogą objąć. To są opady przelotne, czyli po chmurze się popada i one będą w ciągu nocy zanikać. Na pozostałym obszarze raczej bez opadów nad ranem jeszcze mogą gdzieś jakieś słabe opady pojawić się na północnym zachodzie. W nocy najcieplej na Dolnym Śląsku do 9 stopni, najchłodniej na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą tylko 3 stopnie. Sobota będzie cieplejsza, bo powoli będzie napływać zwrotnikowa masa powietrza. Jeszcze dość rzeźko, bo będzie temperatura maksymalna od 18 stopni na Suwalszczyźnie do około 25 już na Dolnym Śląsku. Ale już będzie napływać do nas bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego i ten napływ powietrza odczujemy już z soboty na niedzielę. W niedzielę na południu Polski słupki rtęci wskażą nawet 29 stopni Celsjusza, w centrum 27, natomiast na północy 23. I także na tych obszarach możemy spodziewać się burz. Zgodnie z prognozami synoptyków, zwrotnikowe powietrze ma się utrzymywać również na początku tygodnia. Nową listę leków refundowanych opublikowało Ministerstwo Zdrowia. Na niej są nowe leki stosowane m.in. w leczeniu raka płuca i nerki. To dobra informacja, mówi rzecznik Fundacji Onkologicznej Osób Młodych, Alivia Wojciech-Wiśniewski. W przypadku najczęściej występującego nowotworu znacznie zwiększyła się dostępność terapii. Mówimy o wielu tysiącach chorych, których leczenie będzie bardziej skuteczne i bezpieczne. Więc to jest niepodważalny sukces. Ale to nie koniec. Dlatego, że pacjenci z rakiem nerki, też pacjenci z niektórymi chorobami hematologicznymi, również uzyskają możliwość odpowiedniego leczenia. Szczerze mówiąc, sami jesteśmy zaskoczeni, że w ramach jednej listy aż tyle pozytywnych informacji się nagromadziło. Nowa lista będzie obowiązywać od 1 maja. Jest zakaz wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Śnieżka na Dolnym Śląsku. Dotyczy 5 leśnictw. Podgórzyn, Staniszów, Janowice Wielkie, Stróżnica i Maciejowa. Nie wolno lekceważyć tych zakazów, ostrzega leśniczy Jerzy Jaworski. Są zagrożenia wynikające z zawieszonych drzew, które w każdej chwili mogą się obsunąć i spaść. To jest taki okres, w którym ludzie penetrują już troszeczkę nasze lasy, bo poszukują różnych przedmiotów. Między innymi szukają trofeów, które zrzucają w tej chwili jeleniowate. I to powoduje, że ci ludzie narażają się w sumie świadomie na niebezpieczeństwo. Zniszczone, powalone czy zawieszone drzewa to efekt huraganu, który przeszedł przez tamte tereny w ubiegłym roku. W kilkanaście godzin po zaprzysiężeniu nowy amerykański sekretarz stanu składa pierwszą zagraniczną wizytę. Mike Pompeo przyleciał rano do Brukseli. Uczestniczył w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów NATO. Jeszcze przed rozpoczęciem rozmów nowy szef amerykańskiej dyplomacji spotkał się z szefem paktu Jensem Stoltenbergiem. Przyleciałem tu prosto po zaprzysiężeniu, bo jest ku temu ważny powód. Praca, którą tutaj wykonujemy, jest nie do przecenienia. Nasze cele są istotne, a misja jest ogromnie ważna dla Stanów Zjednoczonych. W kuluarach dyplomaci podkreślali, że wizyta Pompeo w Brukseli tuż po zaprzysiężeniu to pozytywny sygnał Stanów Zjednoczonych dla pozostałych sojuszników. Mike Pompeo to był amerykański żołnierz, a obecnie jeden z najbardziej wpływowych polityków w Partii Republikańskiej. Uważany jest w amerykańskiej administracji za jastrzębia. Do tej pory był dyrektorem CIA. Przyznająca Nagrody Nobla Akademia Szwedzka znalazła się pod lupą prokuratury. Śledztwo dotyczy możliwych przestępstw finansowych. O szczegółach Przemysław Gołyński.

Wtedy należy zgłosić się do swojego banku i ten uruchamia całą procedurę. W ciągu 3 dni musi poinformować odbiorcę tego przelewu o skutkach braku zwrotu takich pieniędzy. W związku z tym liczymy, że rzeczywiście zdecydowana większość osób będzie oddawała te pieniądze dobrowolnie, w związku z tym w ciągu kilku dni powinniśmy taki zwrot otrzymać. Czyli będzie konieczna aktywność tej osoby, do której przez pomyłkę przelałem te pieniądze? Tak. Ona będzie musiała oczywiście zwrócić te pieniądze. A jeśli się nie zgodzi? Z jakiegoś powodu powie, że nie. Aha. To wtedy jej dane bank będzie musiał ujawnić osobie, która wykonała ten przelew i wtedy w ramach postępowania sądowego będzie można wnosić o zwrot tej kwoty tytułem bezpodstawnego wzbogacenia odbiorcy. Więc liczymy, że nie będzie takich sytuacji, gdyż taki odbiorca, który nie odda dobrowolnie tych pieniędzy, no ryzykuje, że będzie zmuszony do tego sądownie, no i jeszcze dodatkowo poniesie koszty związane z procesem. Marcin Jaworski, Biuro Rzecznika Finansowego. Bardzo dziękuję, panie Marcinie. 22,7 trójek zd@polskieradio.pl. Czy państwu się kiedyś zdarzyło wysłać taki przez pomyłkę pod zły adres na złe konto? Czy to się udało odkręcić? No teraz w świetle tych najnowszych przepisów ma to być wyraźnie łatwiejsze. Już prawie 16 minut po 18. Oh, we heard church people say they are in the holy way. There are strange things happening every day. On the last red judgment day, when they drive him all away, there are strange things happening every day, every day, every day, every day, every day, there are strange things happening every day, every day. Kilkadziesiąt minut temu zastanawialiśmy się z panią profesor, jaka byłaby odpowiednia nazwa na długi majowy weekend. Pan Bartosz napisał, proponuje nazwę Polski Weekend lub Pol Weekend. zd@polskieradio.pl. Można też dzwonić. Znalazłem wypasioną nazwę na długi weekend. Proszę pana, zanim powiem wykłasioną nazwę na długi weekend, muszę panu powiedzieć, co to znaczy, ponieważ mój 6-letni chrześnik ostatnio do mnie powiedział DFSS. Myślę, o co chodzi, nie? No więc zagłębiłem się, poczytałem w internecie. DFSS to jest dobra, fajnie, super, spoko. Więc w chwili obecnej mamy DFSS weekend. Czyli dobry, fajny, super, spoko weekend. To już prawie 20 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Statek pasażerski przeznaczony do rejsów polarnych, zdolny do przebijania się przez lód o grubości 2 metrów. Oprócz tego największy hybrydowy prom świata. Obie jednostki powstają obecnie w polskiej stoczni Christ, która wyspecjalizowała się w realizacji takich właśnie nietypowych projektów. Do gdyńskiej stoczni wybrał się reporter Radia Gdańsk Marcin Lange. Udało mi się wejść do hangaru w stoczni, gdzie powstaje ekspedycyjny statek pasażerski. Najpierw jednak musiałem przejść kurs BHP. Do tego wyposażono mnie w kask, obuwie ochronne i stopery do uszu, bo panuje tu nieprawdopodobny wręcz hałas. Trwają procesy spawania elementów i cięcia stali. I właśnie o tym ostatnim działaniu mówi brygadzista Robert Jasiński. Panie Robercie, bo tu właśnie widzę taką potężną maszynę, która wycina teraz blachę. Do czego to będzie? Prefabrykacja wstępna będzie wykonana, a później sekcyjna na dany statek, akurat polimetra statek 312. No i to są detale, które są montowane na statku. Akurat dno statku jest spalone. I dużo takich elementów musicie wyciąć? No sporo, dosyć sporo. 125-metrowa jednostka przeznaczona będzie do rejsów w trudnych warunkach polarnych. Na statku znajdzie się miejsce dla 100 pasażerów i naukowców, ponieważ jednocześnie pełnić będzie on funkcję badawczą. Posiadać też będzie klasę lodową, która pozwoli mu na przebijanie się przez lód o grubości nawet 2 metrów. Statek trafi do suchego doku w połowie września, tłumaczy kierownik projektu Marek Lewczuk. Obecnie jesteśmy na etapie prefabrykacji sekcji. Jednostka składa się z 47 sekcji i na etapie budowy pierwszego bloku. Będziemy budować bloki, których łączna waga nie może przekraczać 1000 ton. To jest możliwy udźwig naszej suwnicy gdyńskiej. Bloków będzie 5 i pierwszy zaczęliśmy budować w zeszłym tygodniu. A kiedy skończycie? Przewidywane wejście do doku jest na połowę września. Jest to uzależnione od innej naszej budowy, także miejmy nadzieję, że wejdziemy zgodnie z terminem. Jednocześnie w stoczni montowany jest statek określany mianem największego promu hybrydowego świata. Budowana dla norweskiego armatora jednostka na pokład zabrać będzie mogła 2000 pasażerów i 500 samochodów. W Gdyni powstają tylko kadłuby obu statków. Doposażenie obu jednostek nastąpi już w Norwegii. W polskiej stoczni powstają jednak także statki w całości, tak jak na przykład prom hybrydowy Elektra, który przed tygodniem w konkursie w Amsterdamie został wybrany statkiem roku 2017. W Trójce Zygmunt Staszczyk, Mietek, 18.22, a za chwilę będziemy rozmawiali o poważnych chorobach zakaźnych. Anielskim zachwycony dziełem czuję, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy, na świecie się robi radośnie. Patrząc w zachwycie na swoje szczęście, rozkoszy wrota rozwiera, warkocz spleciony w złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Złocisty, co czule otula jej głowę. Jest ptakiem, co śpiewem zaczyna o świcie miłosną rozmowę. Czaruje wonią o zmierzchu, co z kwiatu bzu spływa białego. Bo ponad uczuciem miłości nie ma nic piękniejszego. 18.24, teraz o bardzo poważnej chorobie zakaźnej. Zapraszamy do Trójki. Odra powraca do Europy. Tym groźnym wirusem można się dziś zarazić zarówno na Ukrainie, w Rumunii, jak i w Europie Zachodniej. Lekarze są zgodni, że nawrót choroby jest skutkiem aktywności ruchów antyszczepionkowych. A jak można rozpoznać odrę? Mówi profesor Ewa Bernatowska z Kliniki Immunologii Centrum Zdrowia Dziecka. Wysypka drobnoplamisto-grudkowa schodzi z góry na dół. Pierwszym objawem odry są plamki filatowa-koplika w jamie usty. Białe. Z aftą można pomylić? Można też. A, podobne? Tak. Właśnie już wtedy dziecko zaraża. Nie tylko Ukraina, czego można by się ostatecznie spodziewać, ale i Europa Zachodnia. Podobno Włochy, Francja. Co się dzieje? Odra jest chorobą wysoce zakaźną, bardzo zaraźliwą. Główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz. Wszyscy ci, którzy nie przechorowali albo nie mają odporności spowodowanej szczepieniem, są narażeni na zachorowanie. Nawet dorośli? Oczywiście tak. Ja nie jestem akurat za szczepionkami. Ja osobiście nie szczepiłam. Skonsultowałam się z lekarzami. Jest tyle szczepów różnych. Bardzo dużo dziecko dostaje naraz tych wszystkich przeciwciał. Jest amok antyszczepionkowy. Doktor Marcin Rawicz, Warszawski Szpital dla Dzieci. No niestety widujemy bardzo dużo dzieci w tej chwili nieszczepionych. Na skutek ruchu antyszczepionkowego choroby zaczynają wracać. I ci ludzie, którym się potem trafi taka choroba, no też będą bili głową o ścianę. Co oni narobili, tylko być za późno. Ja już niestety znam takie przypadki. Teraz zaczynają się wakacje. Wyjeżdżamy. I wydawałoby się, że tylko ze strony wschodniej nam to grozi. A tu się okazuje, że i Francja, i Włochy. Jeżeli chodzi o Włochy, to jest dramat. Dlatego, że we Włoszech program szczepień ochronny jest najlepszy na świecie. Nie można mieć lepszego. A mimo wszystko są takie ruchy antyszczepionkowe i rzeczywiście nie można tego okiełzać. I stąd były regiony, gdzie natychmiast wybuchała epidemia. W zeszłym roku było kilkadziesiąt zgonów. Najwięcej w Rumunii, ale również Włochy. Francja, doczytałam się. Francja, oczywiście tak. U nas nie było żadnego zgonu. W latach 50., 60. było po sto kilkadziesiąt tysięcy zachorowań rocznie w Polsce. Po kilkaset osób rocznie umierało. Jest więcej obaw w ogóle wśród rodziców. Odczuwa to pani? Tak, tak, rzeczywiście. Mniej więcej od dwóch lat rodzice przychodzą, się zastanawiają. Jadwiga Morzejko, przychodnia dla dzieci w Monikach, województwo podlaskie. Czy ta szczepionka zadziała? Czy nie zaszkodzi? Czy nie zaszkodzi? A może nie szczepić? No zawsze tłumaczymy, że jednak szczepienia chronią przed chorobami. Oczywiście są działania niepożądane i tego nikt nie kwestionuje, dlatego że każde dziecko jest inne. Ci, co się szczepią, mogą spać spokojnie. Dlaczego to jest groźna choroba? Czy samo zachorowanie, czy dla osób starszych, czy powikłania są groźne? Jest to choroba, która u części spowoduje zapalenie płuc, zapalenie mózgu i może spowodować zgon. Przed wojną bywało, że prawie 1000 osób rocznie umierało z powodu odry. A o powrót odry w Europie pytała Ewa Dudzińska. Tu Trójka. Za 3 minuty skrót najważniejszych informacji.

Spojrzał czule na swoją maszynę i zdjął pistolet z dystrybutora. Nowe paliwo Efekta? Rozpoczął tankowanie. Czyszcząc silnik, dba o jego żywotność i wydajność. Przeczytał z ulotki. Oczyszcza układ wtryskowy, przywracając do 98% pierwotnej efektywności. Ucieszył się. I usuwa co najmniej 50% osadów po pierwszym tankowaniu pełnego baku. Zawołał podekscytowany. Dla wszystkich kochających swoje samochody kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Więcej na dlakierowców.orlen.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zainteresował Państwa temat przelewów, które trafiają na nie to konto bankowe? Sprawie tych przelewów. Mi się raz zdarzyło. Otóż wysłałem, wcisnąłem się 1,0 za dużo na konto Urzędu Skarbowego z tytułu podatku. Przelałem 25 tysięcy zamiast 2,5 i odkręcanie sprawy trwało pół roku. Łącznie z tym, że musiałem iść bezpośrednio do naczelnika urzędu i dopiero wtedy jakoś to się udało załatwić. Także masakra. To się, mam nadzieję, że innym to się uda. Telefon do nas 22,7 trójek. Zdarzyło mi się nieraz i nigdy nie miałem problemu z odzyskaniem pieniędzy od kontrahenta, któremu omyłkowo na przykład przesłałem inną kwotę. Natomiast jedyny taki przypadek, kiedy mi nie oddano pieniędzy, dotyczył Urzędu Skarbowego, który poinformował mnie, że zaliczy mi to na przyszły podatek. Także warto by było, żeby, że tak powiem, państwo zaczęło od siebie, bo tutaj akurat problemy były z Urzędem Skarbowym i powiedziano mi, że nie oddają podatku mylnie zapłaconego. Pan Paweł ma interesującą refleksję, zd@polskieradio.pl. Trochę nie rozumiem jednej sprawy. Jeśli coś nie jest moje, to oddaję. Czy tutaj potrzebne są regulacje prawne? No niestety, panie Pawle, gdyby to zawsze tak z automatu działało. Zapraszamy do Trójki. Prywatne obserwatorium astronomiczne królowej Jadwigi w małopolskim Rzepienniku Biskupim jest, proszę sobie wyobrazić, największym tego typu obiektem w Polsce. Odwiedza je rocznie ponad 1000 osób. Są wśród nich nie tylko amatorzy, ale także krakowscy naukowcy. Obserwatorium należy do astronomów Magdaleny i Bogdana Wszołków. Jesteśmy w części optycznej obserwatorium, dwie kopuły. Ta wyższa kopuła skrywa półmetrowy teleskop optyczny, a ta mniejsza 25-centymetrowy teleskop. Otwieramy kopułę. Zapraszam na górę. Otworzymy kopułę, tylko najpierw to naprowadzimy tak jak należy. Szczelina się otwiera, kopuła się obraca. I tą otwartą szczelinę możemy skierować na pożądany obiekt na niebie. Największe wrażenie robią obrazy teleskopowe mgławic, na przykład mgławica w Orionie. Magdalena Wszołek, mam możliwość nawet sobie tak popatrzeć w niebo jak moi goście. Zachwycam się planetami albo różnymi konstelacjami, jak wschodzą, jak zachodzą, tak romantycznie. Już od dzieciństwa chciałem spojrzeć przez teleskop. Nie było mi dane, bo nie miałem, jak byłem dzieckiem. Teraz to mogę patrzeć w niebo. To jest niesamowite na tej Drodze Mlecznej. Przeładne te rzeczy i przeciekawe, bo to tak gołym okiem nie wszystko zobaczy się, takie rzeczy. Można zobaczyć doskonale, jak wygląda Księżyc, bądź pierścienie, prawda, Saturna i zjawiska, jakie zachodzą na przykład na Słońcu, czyli czarne plamy. Niewykluczone, że niebawem do którejś kopuły trafi robot teleskop, taki nowoczesny, lekki. Prawdopodobnie Uniwersytet Jagielloński sprawi ten teleskop i będą zdalnie nim obserwować właśnie stąd. Nowsza generacja na dzień dzisiejszy oznacza, że ten teleskop będzie praktycznie taki, jaki się zamieszcza w przestrzeni kosmicznej, czyli będzie w pełni zdalnie sterowany. Trafiłam tutaj zupełnie przypadkowo i jak się pozna gospodarzy, to można się zachwycić. Rzeczywiście tutaj nieba uchylają, żeby to niebo też przybliżyć, ale to miejsce jest w ogóle urokliwe. Naprawdę tutaj można dotknąć nieba nie tylko patrząc gwiazdy, ale i w ogóle całe otoczenie tutaj sprzyja takiej kontemplacji. Obserwując te wszystkie zjawiska zachodzące w kosmosie, możemy zrozumieć również, jakie zjawiska zachodzą na Ziemi. Mogę się rozmarzyć i wtedy na przykład wszelkie problemy są tak znikome jak Ziemia w kosmosie. To jest takie Państwa dzieło życia? Tak, to jest nasze dzieło życia, to jest nasz, można powiedzieć, pomnik. Wydaje mi się, że podążam właściwą ścieżką, że ktoś takie rzeczy powinien robić, że potrzebne są takie miejsca na świecie, żeby inspirować ludzi ku sprawom wyższym, ku sprawom nieba w szczególności. Ile dam radę zrobić, na ile mi siły pozwolą, to ja zrobię. I ufam, że znajdzie się ktoś, kto w tej sztafecie jakoś godnie się odnajdzie. Na terenie obserwatorium w Rzepienniku powstaje obecnie profesjonalne laboratorium kosmiczne, w którym naukowcy będą mogli trenować analogowe misje kosmiczne. Z jego właścicielami spotkała się Monika Chrobak. W Trójce już teraz Julia Pietrucha, a za chwilę na trzecim biegu i Tomasz Gorazdowski. Drifting with the ocean's haze, sailors on a ship's at sea. The sun is getting warmer and it's been so cold. Another night so hot and we stay up late, watching the waves, cold breeze in my face. And if the lighthouse bounces in the spot in the dark, hiding away, find ease in my mind that if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. Siedemnaście minut do dziewiętnastej. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, kłaniam się nisko fanom motoryzacji. Tydzień temu zapraszałem na jubileuszowy zlot Forda Mustanga. Impreza na placu Defilad w Warszawie udała się, że hej, takie cudeńka, jakie tam były... Już teraz o tym mówię, bo chcę zachęcić Państwa do zajrzenia na zlot 11 za rok, bo ten rok był wyjątkowy i ten zlot. Mariusz Jasiński z Forda. Pierwszy raz bywa się w takiej scenerii w samym centrum Warszawy i przy takiej ilości samochodów i fanów przerosła najświętsze oczekiwania ilość samochodów, które się tutaj pojawiły i osób, które się pojawiły, żeby podziwiać te samochody. Zadam Ci pytanie, na które zapewne nie znasz odpowiedzi, ale takie pytania czasami też muszą paść. Czy orientujesz się, ile jest w Polsce zarejestrowanych Mustangów? Wiem, ile jest nowych zarejestrowanych Mustangów, czyli tych, które od 2015 wprowadziliśmy na rynek i sprzedaliśmy tutaj oficjalnie. Jest ich dokładnie 1300. A wszystkich Mustangów? Mogę szacować, że tak naprawdę jest ich kilkanaście, może nawet tysięcy. Wiesz zapewne, jakie ciekawe egzemplarze z jakiegoś punktu widzenia wyjątkowe są w Polsce, są tutaj na zlocie? Który jest wyjątkowy najbardziej? Dla mnie zawsze najbardziej wyjątkowym będzie bolid, niestety. Czego niestety? Nie wiem, bo jest tutaj tak naprawdę mnóstwo wyjątkowych samochodów. Jest do niedawna jedyny GT350, który przyjechał ze Stanów, bo my nie oferujemy go niestety w Europie, ale Bullitt zawsze będzie moim ulubionym Mustangiem. Pewnie to ta legenda, pewnie to Steve McQueen, pewnie to ta muzyka, ten klimat San Francisco w tamtym 68 roku. Nie jest jakimś szczególnym samochodem, jeżeli chodzi o osiągi, bo był to przecież, jeśli można powiedzieć, zwykły GT, regularny, kupiony przez wytwórnię filmową Warner Bros. Po prostu w salonie. Trzy takie samochody zostały kupione, w filmie występowały dwa. Co ciekawe, tutaj na tym zlocie i w ogóle w Polsce jest jeden z samochodów, które zostały zrobione przez Forda zaraz po nagraniu, po premierze filmu Bullitt. Było 60 parę samochodów, które Ford wypuścił w specjalnej, limitowanej edycji i jeden z tych samochodów trafił do Polski i jest tutaj na zlocie w tym pięknym, zielonym kolorze. A co warto jeszcze przy tej okazji wspomnieć, że z okazji 50. rocznicy produkcji tego filmu firma Ford prowadzi na rynek nową wersję specjalną, właśnie dedykowaną Bullittowi. Kolejny zlot Mustanga za rok. Myślę, że tak, ale zanim ten za rok, to trzeba oddać wielkie pokłony organizatorom, czyli klubowi Mustang Club Polska, który moim zdaniem jest najprężniej działającym i najlepszym klubem, fanklubem motoryzacyjnym w Polsce. Że oni od 10 lat organizują tego typu zloty, bo to nie jest tylko samochód, to jest coś więcej, to jest ikona popkultury. Za to wszystko, co dzisiaj tutaj przygotowali, serdecznie im dziękuję. Kilkadziesiąt tysięcy osób było w tym roku na zlocie i chyba nikt nie wyszedł zawiedziony. Proszę zajrzeć na nasz profil na Facebooku, na Trzecim Biegu, polubić i napisać, co takiego Państwa zdaniem fajnego jest w Mustangach. Najciekawsza odpowiedź będzie skutkowała oficjalnym kubkiem Mustanga, czerwonym osobiście wyślę. Po latach posuchy w końcu coś się w Polsce ruszyło. Chodzi o ośrodki szkolenia techniki jazdy i tory samochodowe, na których można uczyć się ścigać, uczyć bezpiecznie jeździć. Jastrząb Łódź, a teraz pod Warszawą otwarto Tor Modlin, mówi prezes Rafał Zięba. Tor Modlin powstał dla wszystkich miłośników motoryzacji, dla wszystkich, którzy są ogarnięci pasją samochodową, chcą rozwijać swoje umiejętności, podnosić kwalifikacje, spełniać swoje sportowe ambicje. Głównym powodem powstania tego toru było przygotowanie infrastruktury do doskonalenia techniki jazdy, czyli ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego. Nasz obiekt jest przykładem bardzo dobrego europejskiego obiektu. Nie odstajemy w żaden sposób od obiektów austriackich, niemieckich czy skandynawskich. Śmiem twierdzić, że wiele z nich przewyższamy. W pewnym stopniu jesteście w uprzywilejowanej sytuacji, będąc tak blisko wielkiego miasta w Polsce. To jest ogromny plus od razu. Miasto stołeczne Warszawa to największe zaplecze, jeśli chodzi o klientów dla naszego toru, ale jesteśmy dla wszystkich mieszkańców, dla całego województwa, dla wszystkich Polaków. Oprócz toru, który jest ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy, mamy tor sportowo-treningowy, na którym będzie można ćwiczyć jazdę bardziej dynamiczną. Szary człowiek, użytkownik samochodu, ten, który ma świadomość, że w jeździe samochodem zawsze coś jest do poprawienia, może tu przyjechać i no i co zastanie? Zastanie płyty poślizgowe, szarpak, okrąg, na którym będzie można trenować wchodzenie, wychodzenie z poślizgu nadsterownego i podsterownego, ale generalnie chodzi nam o to, żeby uświadamiać kierowcom ryzyka, jakie mogą mi spotkać na drodze oraz unikanie tych ryzyk. Zdajemy sobie sprawę z tego, że można nauczyć się techniki jazdy, bardzo ją doskonalić, ale wolelibyśmy, żeby kierowca mógł do tych ryzyk nie doprowadzać. Na stronie internetowej www.tormodlin.pl jest kalendarz, jest cennik, jest oferta. Można zapisać się na szkolenie indywidualne lub wolne jazdy na torze sportowo-treningowym. Jest to obiekt w tej części sportowo-treningowej mocno techniczny, sporo zakrętów. Można tutaj technikę ich pokonywania bardzo dobrze wytrenować. Jeśli chodzi o zawodowców, wielu z nich, najlepsi polscy kierowcy rajdowi, mieli okazję przetestować ten tor podczas dwóch odcinków specjalnych ostatniej Barburki. Wszyscy byli zadowoleni. Szkolenie indywidualne kosztuje 659 zł. Uważamy, że ta cena jest adekwatna do nowoczesnej infrastruktury, jaką oferujemy naszym gościom oraz do naprawdę bardzo wykwalifikowanych instruktorów. Wielu z nich ma zresztą doświadczenie w motosporcie. Wszyscy oczywiście są licencjonowanymi instruktorami doskonalenia techniki jazdy. Podstawą ruchu drogowego jest świadomość kierowców. To wszystko się dzieje w głowie, to nie tylko ręce i nogi, to głowa. Przyszłością naszych ośrodków tego typu jest uświadamianie kierowcom tego, co ich może spotkać na drodze, co to znaczy wpaść w poślizg. Wielu z nas przecież nigdy tego nie doświadczyło. W naszym ośrodku można w poślizg wpaść w kontrolowanych, bezpiecznych warunkach i przekonać się, jak to jest trudne doświadczenie, jak niełatwo z niego wyjść, jak warto nauczyć się tego, by do takich sytuacji nie doprowadzać. 650 zł za szkolenie indywidualne. Czy to dużo, czy mało? No ale to tak jak z ubezpieczeniem. Dopóki się nic nie wydarzy, to szkoda pieniędzy. Ale już jak się wydarzy, to ile warta jest umiejętność niewpadania w poślizg? Oszczędzimy na kontaktach z blacharzem, z ubezpieczycielem. Na pewno się opłaca. I jeszcze kierujący szkoleniem w Modlinie, czterokrotny rajdowy mistrz Polski, Leszek Kuzaj. Statystyki mówią same za siebie. Mamy bardzo duże natężenie ruchu, no i słabo wyszkolonych kierowców. Jest niebezpiecznie na polskich drogach, także myślę, że trafimy w gusta każdego klienta, który do nas trafi, a chcemy uczyć tak, żeby przede wszystkim zwiększyć wrażliwość na niebezpieczeństwa na drodze, które występują, a później jest możliwość przechodzenia wyższych stopni naszych szkoleń, aby móc osiągnąć lepsze prowadzenie samochodu, lepszą pewność, ale nie brawurę. A jeżeli ktokolwiek potrzebuje adrenaliny na szkole treningowo-sportowym, gwarantuję, że po 4 godzinach na pewno jak będzie wracał do domu, pojedzie powoli. No to kiedy spotykamy się na szkoleniu? Nasz test. W tym tygodniu jeździłem elektrycznym BMW i3S, literka S. I tu wszystko się wyjaśnia. W tym modelu postawiono na osiągi i na przyspieszenie. I udało się? Ano znakomicie, ale o tym za moment. Najpierw, jeżeli chodzi o wygląd. Zmian w stosunku do poprzedniego modelu nie jest wiele i nie są jakieś podstawowe. Te związane z wyglądem, czarny dach, który sprawi, że to w sumie dość wysokie auto wydaje się niskie. Do tego podwójny szyberdach, z przodu ogromne 20-calowe koła. Mimo, że samochód wydaje się mały, a przede wszystkim krótki, okazuje się, że to złudne wrażenie. Odwrotnie otwierane tylne drzwi powodują, że wsiada się bardzo wygodnie. Nawet fotelik można włożyć bez przycinania sobie uszu w wąskiej szparze drzwi. A miejsca jest całkiem sporo. W środku, dla mojego oka, to ulga i czysta przyjemność. Wszystko w szarej kolorystyce z widocznym włóknem węglowym, z którego zrobione jest całe auto. Do tego fajne wstawki drewna. Jest przyjemnie ascetycznie, powiedziałbym tak skandynawsko, choć nie wiem, czy projektanci BMW akurat z takiego określenia by się ucieszyli. Dobra, jednym się podoba, innym może mniej, ale najważniejsze oczywiście, jak to jeździ. Przelicznik wskazuje, że z tym silnikiem mamy pod nogą tych analogowych, spalinowych, ponad 180 koni mechanicznych i to w każdym momencie. Od samego startu, w każdym momencie i to jest piękne. To skutkuje tym, że auto przyspiesza do 100 km na godzinę w mniej niż 7 sekund. Naprawdę niewiele jest innych samochodów, które są w stanie wyprzedzić nas ruszając spod świateł. Zdjęcie nogi z pedału gazu skutkuje natychmiastowym hamowaniem, do tego trochę się przyzwyczaić trzeba, bo inaczej, jeżdżąc tradycyjnie, bardziej wrażliwi na chorobę lokomocyjną mogą z daleka rygę zobaczyć. Ale wystarczy trochę inaczej jechać i wszystko będzie dobrze. Bateria 94 Ah, co nikomu oczywiście nic nie mówi, ale starcza na przejechanie w mieście około 220-200 km. Bez ryzyka, że jak włączymy trójkę, to nie dojedziemy do domu. Można nawet mieć klimatyzację i podgrzewane siedzenia. I jedzie. Taki zasięg jest wystarczający naprawdę dla 95% użytkowników. Ładowanie w szybkich ładowarkach, albo w domu prądem trójfazowym, albo normalnym z gniazdka, tyle że wtedy to trochę trwa, ale za to koszt naprawdę jest zachęcający. Z cen prądu wynika, że przejechanie 100 km kosztować nas będzie 10-12 zł, no i ta zerowa emisja spalin. Frajda z jazdy jest ogromna i można wyjść z założenia, że jeżeli ktoś chce jeździć elektrycznym samochodem i chce się wyróżniać tak jak wyróżnia się elektryczny i3, będzie miał pieniądze, żeby za ten samochód zapłacić, a tani on nie jest. 180 tysięcy złotych. Bez literki S i 3 kosztuje 165 tysięcy, natomiast frajda z jazdy jest. Proszę Państwa, kilka dni wolnych przed nami, wyjazdów będzie sporo, ruch będzie duży, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Nie warto się śpieszyć ponad miarę, bo można nie dojechać. Zatem z głową, w trasę i jak się da, usłyszymy się za tydzień. Rolling down a mountain.